Og nu skal vi gøre plads til en vejrudsigt. I morgen får vi skydevejr med regn og byer flere steder, måske endda med torden. I løbet af eftermiddagen og aftenen klarer det op vestfra med solen nogle steder. Temperaturer mellem 17 og 20 grader. Nu er vi klar med AK247 musik. Velkommen til AK247 Musik, der hver lørdag aften nyserverer de musikalske indslag, vi har haft i løbet af ugen i vores kulturprogram. I aften handler det om Garage Rock Festivalen Gutter Island, og så skal vi høre nyt fra Nephew, som er aktuel med en single om Vesterhavet, hvor den ikke får for lidt. Jeg læser pressemeddelelsen om singlen op. Det er nemlig sådan, at pladeselskabet har sendt os pressemeddelelser om, at nu kom pressemeddelelsen om, at nu kan man snart høre supergruppen Nephews nye single. Og vi synes da også, at I skal høre, hvad det så går ud på. Velkommen til AK247 Musik. Det var Baby Woodrose med Pouring Water. Tak for jinglen. Det var noget, Louise fandt på. Tak for det. Og nu skal vi stå og snakke om andres tjusk, skal vi. Nej, det, vi skal snakke om, Gutter Island, og jeg har været lidt rundt. Jeg ved godt, det sikkert er en gammel joke. Det kan vores kommende, eller vores nuværende gæster jo sikkert gå ind i. Men jeg vil bare lige spørge dig, du ved, garagerock og sådan noget, Louise. Sådan noget lidt rock, man spiller uden garage. Ja, det er lige præcis det. Og det kommer vi tilbage til, men jeg bare lige, fordi jeg har jo fået fat i programmet. Det er delvis et program, jeg tror ikke, jeg har nødvendigvis har det hele, men det er bare her, hvis du lige, du skal sige stop, hvis du kender et band. Mm. Jim Jones Review, som er fra England. Imperial State Electric fra Sverige. Honning Barne fra Norge. The Flaming Sideburns fra Finland. Hør du efter? Ja. The Masterplan fra USA, Sata fra Sverige, Colombian Neckties fra Danmark, fedt navn. The Jacket fra CH, hvad står det for? Schweiz. Nej, det er rigtigt, det står for Schweiz. La Ira de Ritos, eller La Ira de Rios, måske nærmere, fra Peru. Los Explosivos fra Mexico, Black Pussy fra Danmark. Bardat i Trubbel fra Sverige, Caps fra Danmark. Freddy Fischer and His Cosmic Rocktime Band fra Danmark. Du kender ikke det? Nej. Heavy Tiger fra Sverige. The Felines fra Danmark. The Vambuines fra Danmark. Er du godt høre, vi er på vej ned i noget undergrund, ikke? Nå. Og så synes jeg, så faldt jeg over den her De Gule Sinker. Jamen, jeg kender heller ikke. Fra Danmark. Der står, har du nogensinde tænkt over, hvordan Kim Larsen eller Michael Bundesen ville lyde med to fingre i røven? Får du mig om det? Ja. Heldigvis nej. Det har du ikke tænkt over. Men det er så bandets, det er bandets egen beskrivelse. Ja, og med disse ord, så byder vi velkommen til Allan Gravenkær fra Gutter Islands styregruppe, og Mort Harder, forsanger i Detectors. Defectors. Defectors. Jeg vidste, at jeg ville komme til at sjuske med den der, ikke? Jeg sjusker bare løs. Men Mort Harder, du hedder da garanteret ikke Mort heller, gør du? Nej. Skal vi afsløre, hvad de sidste bogstaver er bare for... Eller? Nej, det kan det ikke være en konkurrence eller en eller anden. Okay, Mort Harder. Lige præcis. Man kan sige, at Gutter Island, som det jo rigtigt hedder, er sådan en lidt hemmelig festival, tror jeg måske. For nogen. For Louise. Kendt for, som... altså, vil jeg sige, som en af de få festivaler ikke har noget hegn, egentlig. Altså, der er jo selvfølgelig et hegn, men det foregår på en ø, nemlig den, der hedder Masnad Ø. Masnad Ø, lige præcis. Ja. Det ligger nede ved Vordingborg her. Naturhegn. Naturhegn har vi. Ja. Og det, jeg synes også er påfaldende, det er, at fans og stjerner blander sig med hinanden. Der er ikke noget backstage, der er ikke noget medieby Roskilde, hvor pressen kan sidde med nogle drinks. Altså, pressen blander sig også? Ja. Med stjerner og publikum. Det er smart. Det er nemlig også smart. Men så kan man sige om festivalen, at det er måske også den eneste herhjemme, der, i hvert fald, der er sikker på, at der er nogle andre i verden, men herhjemme, der udelukkende fokuserer på garagerock og beslægtede genre. Og så er det måske også den eneste, der afholdes hvert andet år. Ja. Der er mange specielle ting. Så derfor velkommen til jer. Tak. Og nogle gange så er det jo sådan, når man er journalist, det er også for, nu har vi jo lidt temaet sjusk. Jeg vil gerne sige, hvad det er for 5 spørgsmål, jeg har skrevet ned. Ja, du skyder. Så ved I, hvor vi skal hen. Første spørgsmål er, hvad er garagerock? Det er sådan lidt helt tilbage til børneradio for begynder, ikke? Hvad er Gutter Island? Hvad er Defectors? Ja. Det er så dig. Hvad er de beslægtede genre? Altså, hvad har vi for nogle? Så kan I sidde og tænke lidt over det. Og hvad er meningen med ikke at have backstage-område? Altså, hvad med VIP og ligesom mig, radiovært? Hvorfor kan jeg ikke få lov at sidde og drikke øl med Johan Olsen eller en eller anden? Det skal vi også omkring. Og så har vi jo en kæmpe playliste med nogle korte, eksplosive numre, vi skal igennem. Det er sådan nogenlunde det, jeg har planlagt for interviewet. Altså, det ville jo have været den korrekte rækkefølge at slutte af med det der, hvad er Defectors, fordi den forklaring kunne næsten komme uden Morten. Ja, altså... Men nu er han der, så jeg kan lige så godt fortælle noget om det. Ja, yeah. Morten Harder, det var fordi Defectors... Grunden til, at jeg vil stille spørgsmålet sådan lidt åbent, det er jo, at I er jo faktisk... I har været i den der garage-genre i mange år, det ved jeg. Yeah. Jeg ved, I har turneret rundt. Yeah. Jeg ved, at I er kendte, hvis man er til den genre her. Yeah. Og så alligevel så tror jeg, der er nogen, der ikke ved, hvem jeg er. Der er rigtig mange millioner mennesker, der ikke ved, hvem Defectors. Men også i Danmark. Er. Altså, hvad siger det om genre? Rigtig mange millioner i Danmark, der ikke... 10-12 stykker, tror jeg. Men altså, så I tager garage-rocken meget alvorligt og yeah. Og det er, skal det være sådan lidt dernede, hvor man kun spiller for nogen, der ligner en selv, eller hvordan? Nej, sådan, det er jo ikke noget, man selv beslutter sig for. Tænker, nu vil vi kun spille for nogen, der ligner os, hvilket vi så jo det ikke gør. Nej. Jeg vil sige, det er ret flot publikum, faktisk. Men nej, selvfølgelig ikke. Men jeg tror, det er noget, det er jo en genre, der med meget dedikerede folk. Så er det også en meget overset genre, så jeg tror faktisk, det er en musikstil, rigtig mange mennesker vil egentlig godt kan lide, hvis de lader sig selv eksponere, altså så det, ja. Vil jeg sige. Men, og du har i spillet første år, som var 2000? Ja. Yes. Og du har været gæst siden? Vi har spillet der 5 gange, og jeg har været gæst der 1 gang. I nåede frem til det 7. gang i år, ja. Hvor jeg også er gæst. Og hvad er, jeg spurgte dig faktisk lige inden vi gik ind, fordi jeg tænkte, når man nu har turneret i, hvad ved jeg, Italien, du kan selv, hele Europa, ikke? Ja. Yeah. Og ligesom har det her, nu er det måske mig, der får det til at lyde meget nissepræget, det her garagerock, det kan godt være, det slet ikke er det. Det er det. Det er det. Det kan vi godt slå fast. Det kan godt være, at man ikke nødvendigvis spiller for nogen, der ser ud, som man selv gør, men det er... Der er også store nischer, ikke? Ja, ligesom det heavy og ja. Den slags. Men hvad er forskellen på sådan en lille festival som den her? Og så de der, altså, hvor der ikke er noget hegn og sådan noget, som jeg er faldet over, og turnerer rundt? Altså, der er jeg måske ikke den rigtige at spørge i med. Jeg har faktisk ikke rigtig været på de der festivaler med hegn. Nej. så for mig er det en stor festival. Ja. Har du aldrig været på Roskilde? Jeg har spillet en gang, da der var noget, der hed campingscenen. Det er første gang, der var campingscenen, hvor det virkelig var en blokvogn, der holdt ude på campingområdet. Mm. Og der fik jeg selvfølgelig en Roskilde billet for at spille der. Det er klart. Men tog hjem til Aarhus, efter vi havde spillet. Men Allan Gravenkær, kan man på den måde konstatere, at garagerokken stadigvæk befinder sig lidt inde i garagen i undergrunden, og I tager kærligt af dem nede på den her festival, God Island? Garagerokken har jo sådan set været der lige siden rockens start, 50-60 år siden, ikke? Mm. Og den har egentlig bare sådan et leje, og så sker der lige pludselig noget på, i perioder, hvor at så er der nogen, der synes, det er vildt cool, at det der foregår, eller at nu skal det være noget garagerok, nu skal det være et eller andet. Og så boomer det lidt sådan. Det gjorde det for 10 år siden, for eksempel. Det gjorde det også i slutningen af 70'erne og sådan noget. Men så lige pludselig, så boomer det op. Og så forsvinder det igen, ligesom alt muligt andet. Og lejet bliver ikke mindre derefter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der flygter fra det af den grund. Det er det samme. Men det er stadigvæk den samme standard. Og så en gang imellem, så kan man få en pukkel på undervejs. Der skal bare laves en Tarantino-film, der har retroagtig soundtrack, ja, hvor der er garage på. Så er det lige fremme i et års tid. Ja. Der var jo for eksempel, når vi lige nævnte Roskilde Festival lidt over, hvor The Hive, som vi engang har spillet hos jer, ikke? De spillede første år, ja. Der var der masser af de her garage-rockbands. Jeg tror også Baby Woodrow, som vi hørte for 5 minutter siden, også var med på Roskilde det år. Så det er en af de bølger, du talte om. Så kommer det lige op. Ja. Men lad os lige starte med garage-rock, fordi du siger, det har sådan set altid været der. Men hvad er så definitionen, hvis man kan komme så vidt? Definitionen er, at man ikke gør tingene mere komplicerede, end de er. Rent musikalsk. Det er jo den der do-it-yourself-ting, som gør, at alle mennesker virkelig kan spille. Altså den der pigtråd. Vi går ud i... vi mødes et eller andet sted, og så spiller vi nogle coverversioner og tager gitaren helt herop, hvis det er det, der er smart, eller hvad fanden det nu måtte være. Og hvor er han? Ja. Man behøver ikke at kunne spille så godt, siger du, eller hvad? Nej, fordi det er ikke avanceret musik. Altså det mest avancerede, det er den der solo, som bare cirka 12 sekunder. Så det er heller ikke solobaseret, det er ikke de der lange guitarfræs, det er korte numre, og det er jo, altså det er popbaseret, altså det er pop. Lige præcis, det er meget nemt at synge med på, og det er jo også, der er også rigtig, rigtig mange garage-rockbands, både i nu og i gamle dage, der ligesom startede med at spille noget musik, der var lavet i forvejen, fordi det var meget vigtigt at, ligesom at finde ud af, hvordan de skulle se ud, og hvordan de skulle performe en selve musik. Altså, jeg synes, hvis du spurgte mig, så vil jeg definere det som, alle kan jo godt lide et godt stykke brød. Det er for mig garage-rocken. Så er der bare ikke puttet smør på i garageovnen. Tandsmør, som man hører i noget musik, ikke? Så det bliver lidt klædt, og det er sgu for meget. Ja. Så det er bare det gode brød indenunder, ikke? Ja. Men eller en bil uden pyntelister på, med en fed motor, der lyder fedt. Men der er ikke krom på. Nej, men skal vi ikke lige høre, hvordan I lyder The Defectors? Hvilket årti? Det må du fortælle mig. Ja, altså, nummeret hedder It's Gonna Take Some Time. Oh, okay, ja. Fordi jeg har givet Allan Gravenkær lov til at vælge numrene for i aften, fordi jeg ved ikke så meget om garage rock. Hvad er det for et nummer, vi skal høre så? Det er måske det tætteste på at putte smør på mit orkester, The Defectors. Det er The Defectors med tynd lag smør. Ja, det kommer her. To make a Det var The Defectors med It's Gonna Take Some Time, og vi har faktisk besøg af Mort Harder, som det var dig, der sang. Ja. Yeah. Du er nemlig fra The Defectors. Ja. Yeah. Og så besøger Allan Gravenkær, som er en slags medarrangør. Jeg tror, I har det, I kalder det en styrgruppe. Ja, vi har en styrgruppe. Ja, ligesom sådan lidt ty-lejeragtigt. Der er ikke noget, som sådan bestemmer. Nej, vi taler, dagens emne er Gotter, eller første times emne er Gotter Island, en garage-rock-festival. I Vordingborg. I Vordingborg, og det er jo sådan, at man står altid og snakker lidt, når der bliver spillet musik i studiet, så kunne man jo gerne, skulle gerne være hyggeligt. Og der fik du at vide, Louise, at du kan få bobbet hår på lørdag, fordi du var sådan lidt... Jamen, det er fordi, jeg fik at vide, at jeg var perfekt til at tage afsted til Gotter Island, fordi jeg ikke kender nogen som helst af dem, der spiller. Ja, netop. Jeg læste jo samtlige deltagende opstod. Og det var altså helt ærligt, jeg kender ikke nogen af dem. Så... Det er stor en verden, der vi kunne åbne sig for dig. Ja, det er altså, rigtigt nok. Kunne bruge de næste 40 år på at finde plader, for eksempel. Jeg tænker lidt, du er rimelig meget målgruppen. Du kan godt lide øl, for eksempel, ikke? Oh. Sådan der. Er du i hvert fald halvvejs. Se, skål. Sådan der, men du stillede sgu et godt spørgsmål. Nemlig, bliver man, altså hvis man sådan bliver kommerciel og stor og kendt, kan man så stadigvæk være garagerocker? Lidt, altså, man kunne jo tænke på White Stripes eller sådan et eller andet, ikke? Det, altså, ja, jeg tænkte på... Hvor går afgrænsningen i forhold til, at det er jo sådan lidt en lille hemmelig festival, der allerede er udsolgt, kan jeg desværre sige. For der er ikke nogen afgrænsning i det der princip. Altså, nu spiller Hives, de spillede på den første festival, og så blev de jo mega stjerner efterfølgende. Og er det sådan set stadigvæk, og spiller i aften på Stortorvet i Malmø, og for en milliard mennesker derovre. Hvor I skal over. Hvor vi skal over, ja. En milliard. Det kunne dårligt være bedre planlagt, kan man sige. Men de er for store til os nu. Vi har ikke råd til at tage dem mere. Men der var de jo stadigvæk fede, fordi de jo kommer af... De har det jo stadigvæk med sig i hjertet, og det tror jeg sådan set også, Jack White han har. Mm. Mærkeligt at se, som han er på alle sine mærkelige, underlige måder. Så har han det stadigvæk med sig. Han har ikke gjort noget ekstra for at komme derop. Han er ikke begyndt at spille garagerock for at blive stor. Nej, men vi var omkring, hvad den nærmere definition af garagerock. Det lød som tre akkorder. Man behøver ikke mere. Lidt må godt støje lidt, en lidt poppet melodi, ikke for meget solo. For mig lyder det lidt som en punk, hvor nummerne måske bandet godt kommer til at lyde lidt af hinanden. Jamen, punkrocken kommer jo rent faktisk i et meget høj grad fra den der stil fra 60'erne. Altså de der helt simple sange. Hvis man lytter til de tidlige Ramones-plader, de tre første Ramones-plader, så er de sådan set definitionen på det. Hastigheden er bare lidt højere, der er ikke, altså, de har så kortet nummer ned fra 2.14 til 1.30 ved at spille dem hurtigere, ikke? Ja. Men rigtig mange af de coverversioner, som Ramones laver i de første år, det er jo gamle garage-rock-sange, i virkeligheden. Nemlig, og den her hele den her idé med Gotter Island, bare alene navnet, er der nogen forklaring i det? Fordi jeg tror, mange af jer er du ved, man, det sidder lidt fast, hvordan skal man udtale det, og... Altså godt, at det er jo skrald, ikke? Altså, også fordi en af genrerne inden for det også hedder trash. Så det her, det betyder også skrald. Så jeg tror, det er sådan en leg med ord, og så er vi netop bor på en ø. Ja, vi fik nævnt, at det var... Massenæs ø. Ja, og der er det sådan noget... Det er jo ved Vordingborg. Ja. Som er Sydsjælland. Det ligger, når man tager toget fra København til Falster og til Lolland, så kører man hen over Massenæs ø. På den der bro, som lige har været i stykker og blevet repareret og sådan noget. Aha. Så det er måden, man kommer derhen. Og der ligger et gammelt koldkrigsfort, som de lukkede i 1999 eller 98 eller når det var. Der sad de og holdt øje med polakkerne og russerne derude. Og så forærede de meget smart. Så sagde forsvaret, nu giver vi det til Vordingborg Kommune. Ja, næsten. Ja, nej, det er rigtigt. Og så synes garagevognen, det var alligevel for meget, fordi de skulle gå og slå græs hele tiden. Så derfor så gav vi det videre til Vordingborg Kommune. Men... der var sådan nogen, der synes, at de der gamle smadrebunker, at de var fede at lave musik i. Det er klart. Men det foregår altså udendørs jo. Det går ud fra. Det første ord, der er jeg ret sikker på, at det alt var indenfor i betonbunkeren. Var det det? Ja. Nå, men du var der jo det første år. Kan du ikke helt huske det? Det er mange, mange, mange år siden. Det er 12 år siden. Det var i 2000, Mort Harder. Det er også et stykke tid siden. Ja, men der spillede I, ja. The Defectors. Ja. Men hvorfor valgte man egentlig at ligesom starte, som det nu er Danmarks eneste festival for garage rock? Det kan godt være, svaret ligger i spørgsmålet. Jamen, det kom så en kritik mod Roskilde. Aha. At der var nogen, der syntes, de var for sløve til at tage fat i den genre, og ikke gjorde nok ved den, og de var for forsigtige på det område. De mente, at det var for småt, og hvad de mente, det ved jeg ikke, det ved de selv. Men det var ligesom en bold, der blev spillet op mod Roskilde, og så greb Roskilde ind og sagde, at vi kan sgu godt lide det der, men så må vi jo gøre et eller andet. Så i virkeligheden, så var det en Roskilde Festival, og det var Stars i Vordingborg, som er spillestedet dernede, som jo fik mulighed for at benytte sig af det her fantastiske fort. Og så var det Jens Nærum fra B3, som var rimelig drivkraft. Han har altid været meget, meget glad for det her. Og det er sådan set de tre kræfter, der er gået sammen og har startet det op. Og Roskilde Festival har været involveret indtil er det 4 år siden, der trak Esben Danielsen. Han var faktisk vores bogholder. Nå? Han trak ud. Så det er altså Roskilde talsmænd, vi taler om, der var bogholder på deres festival. Ja, det var til at starte med fik vi også noget støtte fra Roskilde. Og sådan. Altså, det var sådan med til at sætte det i gang. Ikke? Der kom vi heller ikke så mange mennesker. Der var under 300 betalende til den første. Nu har vi jo simpelthen udsolgt med 600 betalende den her gang. Vi er jo ikke til at skyde hjem. Det er en lille festival alligevel. Ej, jo, den er stor. Nå, kan der kun være 600? 600. Okay. Betalende. Men jeg lader mærke til, altså I har der et eller andet samarbejde, trods den kritik af Roskilde Festival, for I har jo en bar på Roskilde Festival. Ja. Hvis man skulle have lagt mærke til skiltet God of Ireland. Det er jo så jer, der står og prøver at høste et eller andet overskud til jer selv. Det er nemlig blandt andet mig. Der er jo ikke, altså, man kan sige, selvom at vi sælger 600 billetter, så er det ikke fandens meget omsætning der til at lave festival for det. Så derfor er vi nødt til at hente nogle indtægter ind andre steder, og et af de steder, det er faktisk der på Roskilde, hvor vi får lov at have en bar nede ved pavillonscenen, hvilket er godt, fordi så har vi åbent hele ugen. Og der står der altid sådan nogle lidt, det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, Louise, men hvis man kommer på Roskilde, så står der sådan nogle cowboy-bukseklædte mænd, det er gerne med en lille opsmøg, ikke? Jo. Og du ved, det er sådan en helt speciel type, der altså, man kan vel roligt sige, at garagerockeren har en påklædning, ikke? Et tøjkodex. Vi kan godt kende hinanden, ikke? Det er også bredt, det vil jeg godt lige sige. Nå. Jo. Jeg elsker jo at lufte alle mine fordomme, men ja, det er der, man... Det kommer bare med. Ja. Men det gør ikke noget, hvis man ikke har taget deo med på God of Ireland, vel? Det kommer an på, hvordan man vil lugte. Altså. Det er jo ikke specielt garage at lugte dårligt. Altså. Nå, okay. Det var fordi, jeg synes nogle gange, det er sådan lidt det havede hjørne dernede ved jeres bar, hvor det ligesom står sådan gamle... Man kan godt se, at de har været med i nogle år i rock'n'roll. De kan godt lide det. Det er cowboy-tøj og noget langt fedtet hår. Det er fordi indholdet er vigtigere end omslaget. Altså. Er det det? Så er det ikke så dumt et spørgsmål alligevel, hvis det faktisk er det handler om. Det er simpelthen indholdet. Det ser jo helt normalt ud. Du har bare en hat på, kan man sige. Ja. Altså. Ja. Og tak, i øvrigt. Ja. Det er sjældent, man får det. Ja. Jamen altså, fællesskabet er jo om indholdet. Jeg har oplevet, og nu har jeg også, var du inde på det, spurgt mig tidligere med andre steder i verden, og det er jo, altså, man kan sige, indpakningen betyder ikke noget på den måde, at jeg har aldrig oplevet nogen inden for den genre, som jeg oplever garage rocken, pege fingre og sige, det er altså ikke den rigtige læderjakke. Ja. Det er altså ikke de rigtige garagestøvler. Garagestøvler. Der er sikkert nogen, men det er der jo inden for alting, som vil sige, men så har de, så synes jeg, deres fokus er lidt forkert. Men hvad så med sceneshowet og sådan noget, fordi altså, man gør, jeg har ikke dansepiger med jo. Det er der rigtig mange garagebands, der har go-go-piger med. Go-go-piger, det hører alligevel til. Jamen, du ser meget, altså, du skulle tjekke det ud engang. Ja, altså det er, man lytter til Radio 24/7, som aldrig har været på God of Ireland. Vi prøver bare at forestille os, hvordan det ser ud dernede. I skjuler det godt. Ja, fordi jeg var jo på, for eksempel på Himmelstorm Festival ved Torup, som er sådan, også en primær, eller en sådan rimelig primitiv ny festival. Der var, du ved, et par telte, og så kørte det. Der fik man jo, jeg skrev lige ned, at hvad jeg skulle huske, sådan taroklæsning, urtete, morgenmeditation, ikke? Hvad vil I ligesom bytte med derovre, hvis det var? Hvis man ligesom kom til God of Ireland. Sagde du igen en gang til? Ja, altså jeg blev udsat for tørklæsning, urtete og morgenmeditation blandt andet, og en masse øko, det er sådan en økolandsby. Ja. Hvad har I at byde ind med? Er det sådan tatoveringer? Og vodka og... Og Fernet Branca, i høj grad. Ja. Ja. Og meget vel, men god stemning faktisk. Det, der er meget, meget kærlighed i luften. Ja. Det er jo lidt sådan også handler om, det er jo, at man samler en hel masse venner. Helt masse gamle venner. Dernede på det der fort, som ser hinanden, nogle af dem hver andet år. Så kommer der en lille bus fuld ned fra Norge, og nogen fra Jylland. Altså, det er sådan skide hyggeligt, og det er meget kendte ansigter, men der er meget kærlighed i luften. Var der nogen, der engang sagde Danmarks største havefest? Altså, var det ikke Skanderborg? Eller noget andet. Det ved jeg ikke noget om. Men det er ikke engang løgn. Vi har faktisk... Er det ikke en skovfest? Det er vist med en skovfest. Det er en skovfest. Men det er rigtigt, der er sgu en havefest dernede. Der er ikke ret meget tarotkort på... På programmet? Nej. Ja, hvad skal jeg huske at sige? Forget at sige tarotkort. Det kan man nemt komme til. Ja. Der er ikke ret meget tarotkort på Gud. Sagde jeg tarot? Du kom til at sige det rigtigt, tror jeg. Jeg har sjusket lidt i dag, det er jo dagens tema. Men det er der ikke. Det, der altid interesserer mig, når der er gæster i studiet, det er det der med, hvor meget er noget. Jeg har jo, det er måske mit lave selvværd, mit lave selvtid, der gør, at jeg altid føler mig lidt udenfor. Så jeg egentlig prøver jeg at grave mig frem til, hvor lukket en klub I har der i Garage. Ja, jeg tror, mange vil opdage, at den ikke er særlig lukket. Altså. Nej. Det er svært at udsolge, jo. Det er så faktisk det lukkede i sig selv. Ja, jeg har ikke engang en billet, jeg kan hive op i lommen og sige, hurra, nu leger vi et eller andet konkurrence. Nej. Men altså det her miljø, Garage Rock, altså fordi der er masser af danske band, man har ikke hørt om dem, Columbia Neckties, det fantastiske navn, også De Gule Sinker, men I hiver jo folk helt fra USA og... Peru, kunne hjælpe med Mexico. Det virker som om, at det er sådan et godt sammentømret miljø, så hvis man ligesom... Mm-mm. Altså jeg regner ikke med, at I ligesom betaler en million i honorar for at komme til God Island og spille. Så det er noget andet, der driver bandsene herovre gået fra. Jeg tror, hvis jeg var fra Peru, ville bare det, jeg skulle komme hjem og sige, at jeg har spillet på Mads Nedø, er jo en voldsom eksotisk i sig selv. Og måske en anelse svært, det ved jeg ikke, men det er at forestille mig. Det er jo ligesom alle andre den slags miljøer, så er det jo altså det er folk, der bakker hinanden op, og det gør man over hele verden. Ikke? Mm. Og derfor gør det ting enormt nemt, altså, som er enormt svært for mange andre, sådan mere gængse, sådan mainstream-agtige ting. Fordi de skal til at, ligesom at finde nogen, som i virkeligheden også godt kan lide lige den her type mainstream et eller andet. Mm. Den hurdle er man altså over, når det er, man har garage-rock, eller hvis det er punk-rock, eller et eller andet, så kan man sgu bare ringe til nogen nede i Tyskland, som man kan se på deres Facebook, de ligger garage-rock. Hvad så? Vi kommer lige ned. Hvad sker der? Det er ligesom Allan sagde tidligere, men der er så meget, gør det selv i det. Folk er så vant til, at man har skulle kritikoner og selv fise rundt i små biler for at spille, at det der med, at der findes inden for, oplever jeg i hvert fald meget stor tolerance inden for banen, så at man skal køre lidt, og man skal måske sove på et gulv, og man skal lidt fint. Der kommer jo meget få baner, som er vant til at få en million for at spille og på et 38-stjernet hotel eller et eller andet. Ja. De kommer jo ikke, så det kan godt være, at I udefra set, at det er man ikke lidt skrabet det hele, men det er jo også folk, der er vant til, at man gør et arbejde selv for det. Som ser, det er mig selv, jeg taler for, som band. Nu har jeg sovet under et spisebord rigtig mange gange på det, der hedder turné. Men jeg har jo ikke savnet noget, fordi hvad er det, jeg skulle savne? Du plejer at sove under et spisebord hjemme. Jeg lige ved, at der er ikke noget, jeg ikke vil gøre derhjemme. Lige præcis. men vi skal også nå at høre noget musik. Så kan vi jo spille op til nu. Vi hører Wild Billy Charles, som jo er mange bliver beskrevet lidt som garagerockens godfather. Det er han jo ikke, fordi han har lavet musik siden 70'erne, men han har lavet virkelig, virkelig, virkelig, virkelig mange plader. Jeg tror, sidste gang, der var nogen, der talte, så var han omkring 150 plader. Det var ikke så lidt. Vi skal høre nummer Joe Strummer's Grave. Ja. Yeah. bliver klappet her i studiet. Wild Billy Childish hedder han. Han var jo med på God Island, som er den festival, vi taler om. Vi har besøg af Allan Gravenkær, som er en slags medlem af styregruppen. Ja. Vi taler om Garagefestivalen, som i øvrigt er udsolgt, kan jeg sige. Og du skal huske at sige hell yeah. Er det sådan noget, altså, du gør det meget bedre, end jeg gør det. Det står der bare på jeres hjemmeside. Ja, hell yeah. Og så har vi besøg af Mort Harder. Fra hell yeah. Fra Defectors. Og jeg kom jo også til at spørge det her med, hvad er garagerock for en genre? Det er jo selvfølgelig sådan et klods-spørgsmål. Hvad hedder sådan noget? Klods-kasse-spørgsmål. Fordi, at det kan man nok ikke. Du sagde under nummeret, Mort, jeg vil lige kalde dig Morten. Ja, det må du altså ikke gøre. Du kalder det hele fra en anden. Det er ikke en afsløring. Der sagde du, at det er ligesom at spørge, hvad er heavy? Det er så mange genre, men der sagde du også, at det er nok... Garage er nok mere overskriften på en underartikel, der består af rigtig meget forskelligt. Ja, og Allan, der er du måske mere eksperten, fordi du har jo, ved jeg, arbejdet på pladeselskaber og beskæftiget med den her... Med garage? Ja, i mange år, ikke? Nu er du så ansat ved kommunen, men det er sagen ligegyldigt. Nej, ikke helt. Det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Hvorfor? Men skid nu med det. Nej. Hvis jeg nu siger sådan noget psycho-billy, rockabilly, syre-rock og sådan noget, hvad jeg nu kan hive ud af ærmet. Altså, det er vel samme. Det er jer, der mødes dernede. Hvad er der mere? Altså, det må du have ret i. Det er jo, at garage-rock er den der store kasse. Ligesom den, vi har stående derhjemme på gulvet med... hos ungerne, hvor der inde på deres værelse, hvor der står Lego, ikke? Ja. Der findes der blå Lego-klodser og gule Lego-klodser, der findes mænd og damer og hjul og alt muligt andet. Fedt at få at vide nu. Jeg har hørt noget af det meget. Men, hvis man vender 4-500 om, har du gjort det? Nå, hvad hedder det? Men det er jo sådan set, der den er, så kan man jo putte alt muligt ind i, at den altså, man kan fylde flere forskellige ting. Der kan også være ting, der ikke er der i forvejen. Altså, det er meget klassisk netop at sige noget som rockabilly og 60'er-baseret garage. Og så er der den mere tungrock-baseret garage. Så er der syrerocken, som du selv var inde over. Og den er også gradueret ud i forskellige afdelinger. Og der er surf, som også agerer meget stort her, både med og uden sang. Det var blandt andet, du nævnte jo Pulp Fiction på et tidspunkt, den gjorde stjernen stor igen, fordi der var faktisk surf. Der er der sket lidt for surf. Så en gang man kigger det lige op til overfladen, de her forskellige subgenre, men du sagde også, der var forskellige definitioner alt efter, hvorfor det land du var i. Ja, altså man kan sige, at hvis man har dyrket det her længe nok, så er det ret tydeligt, at de enkelte lande har grebet om sig selv og har ligesom defineret deres egen form for garagerock. Svenskerne var meget i 80'erne med Nomads, som jo, nu spurgte du før, Louise, om der var nogen, der var store navne. Nomads har også spillet hos, og Nomads er lige så store som D&D i Sverige. Altså, det er virkelig store band, der har eksisteret mange år. Hives, selvfølgelig. Ja, Hives også, ja, som også har eksisteret mange år, eller også er et virkelig stort band. De var ligesom forgangsmænd i Sverige og definerede garagerocken i Sverige, som var meget, meget stort på et tidspunkt i 80'erne, som den der 60'er-baserede ting, som også Defector spiller. I England var genren meget mere sådan britisk orienteret, som om, at det lød som sådan noget slutning af 60'erne, Small Faces, Kinks-agtigt, et eller andet. Sådan meget mere den vej rundt, hvor det i Sverige var trukket fra USA, for eksempel. I USA, der kørte man ud af to spor, et sådan et lidt punk-rock, tung-rock-agtig ting, og så også den mere den 60'er-agtige lyd, men som, fordi det var et større underlag publikum, så det blev det også større. Det der World of Sound, ikke? Phil Spector-lyden og sådan noget. Det er også en del af det, og i USA var netop også surfer stadigvæk meget, meget stort i USA. Ja. Og så er der igen Tyskland, Frankrig. I øjeblikket er i Frankrig det er meget, meget stort. Der er en stor scene på vej dernede lige nu. Okay. Så ved vi det. Så bliver jeg klogere. Ja, men det er også det, der mener programmet. Nogle gange, så er det jo meget for nybegynder, men man ved det jo ikke, men det er også, du ved, jeg kan egentlig godt lide sådan noget med Bluffers Guide. Altså, men jeg var jo sådan lidt inde på, om jeg måske skulle få anlagt med nogle bakkenbart og en sjov hat og en gammel læderjakke og sådan noget, og så komme ned til God Island her i weekenden, og så ligesom sige et eller andet. Vil det så ikke være meget fedt at stå i baren og sige, det der, hvor garagen rykker, det skulle i Frankrig? Nej, jeg er fuldstændig ligeglad. Okay. Så man kan ikke på den måde, det er ikke nødvendigt. Man kan ikke bruge det sådan noget, men der rykker den på Madsen Ø. Ja. Og det er lige meget, hvordan den rykker alle mulige andre steder. Okay, fedt. Altså, fejnsmækkeri, det kommer i hvert fald i det miljø ikke ret langt med. Altså ikke dernede. Der er altid en masse nørder, så snart vi kommer ned. Sådan noget. Ja, det er klart, man vil godt alligevel snakke sig ned i genrerne og sådan noget. Men man kan ikke, det er ikke ligesom, du ved, når man skal møde Radiohead-fans, som bliver ved med at sidde og diskutere, om Kid A er større end Rainbow-pladen, eller hvad fanden ved jeg, eller OK Computer, ja, det ved jeg ikke, om I ved, men ude i den der indie-rock-verden, der kan de virkelig diskutere sådan noget, og så bluffer man jo hele tiden. Så har man jo været til Radiohead-koncert på Roskilde. Det siger man bare. Det er sådan, altså, jeg oplever tit, at rock, altså virkelig rockfans, eller hvad man skal kalde dem, er sådan meget bluff-agtige. Og der fornemmer jeg så, ud fra det, I siger, at her er det mere down to earth, for at bruge det. Fuldstændig. Det handler om indhold, ikke om indpakning. Ja. Og man kan sige, bluffet, det kommer altid i form af indpakning. Ja. Jamen, det er da en meget god moral at tage med sig ud i verden i det hele taget. Ja. Altså, det er jo for mig personligt, så jeg deler heller ikke min favoritgarage. Jeg hører jo rigtig meget forskellig musik. Men inden for det er den hylde, der hedder min garage, LP'er, det er heller ikke op i, hvor... Altså, jeg går ikke og tænker, at de er jo ikke så dygtige som dem her. Det handler udelukkende om stemning. Altså, og en gang sagde jeg, og det er jeg holdt op med at sige, men en gang vil jeg sige, at der er ikke forkert musik, der er kun forkerte stoffer. Og det er også, men det er en helt anden... Det. Ja, men det skal være på vinyl, ikke? Nej. Igen, handler om... Det er jo op til dig selv. Hvis du synes, det lyder bedst på vinyl, så... Så skal det. Okay. Hvis du er ligeglad, så skal det jo ikke. Nej. Der kommer ikke nogen, der slår dig. God mening. Hvis du siger, jeg synes, den her plade er rigtig fed, så siger jeg, at du har aldrig hørt den, for du har kun hørt den på CD. Det vil jeg aldrig finde på. Nej. Jamen, det er det store fordomstjek, og så får vi jo hørt nogle numre igennem, og vi har jo stadigvæk et par stykker tilbage, og der er kun 13 minutter til det, der hedder nyhederne, som er noget af det allervigtigste her i vores kulturprogram. Du har valt, Allan Kravnkær, Black Magic 6. Hvad er det for noget? Black Magic 6 er et eksempel på noget den ja, det er banalt, men den magi, der opstår på et sted som God Island. Et band, som ingen havde hørt om, og pludselig så stod de dernede og spillede, og væltede fuldstændig hele lortet og endte med at blive nærmest lidt husband-agtigt. Og en finsk duo, som finsk er duo. Maniacs. Og her er et nummer, der hedder Huda. Yeah. Hold da op, det stopper hurtigt sådan noget musik. Det var Black Magic 6, og vi var allerede lige i gang med næste nummer, som jeg jo ikke kan sige, at der er Hives. Det skal vi lige diskutere, om vi skal spille. Men vi har besøg af Allan Kravnkær, som er med i styregruppen på God Island, og vi har besøg af Mort Harder fra Defectors, som er et såkaldt garageband. Og du har det med at sige en masse fantastiske ting, mens vi står og hører musik. Ja, det er jo det, musik gør. Det er der gang i samtalen og ja. En god stemning. Ja, du sagde, at hvis man spillede garage rock, så var det ikke, fordi man havde sådan en kærlighed til... Jo, så havde man kærlighed til genre, men man drømte ikke om at køre rundt i en stor turbus. Og det er der sikkert nogen, der gør, men jeg tror ikke, det er motivationen. Altså, der er jo nogen, og det har man jo igennem historien hørt om, bands, der kaster sig over en genre, og så opnår de ikke lige radiorotationen og store turnéer, og så pakker de lidt sammen, kommer de frem, halvanden år efter og spiller en helt anden musikgenre, så siger vi, så lad os se, om det her det så virker. Og det er ikke motivationen, det er ikke min motivation for det, jeg laver. Der er lønnen lidt, hvis jeg må sige, oplevelsen og fællesskabet, altså det, man oplever. Du nåede at sige, at I var 14 dage i Sydamerika og... Ja, på 3 akkorder, ikke? det synes jeg, der er meget fedt. Men det er det også. Eller ikke hver dag, jo, når man er afsted i 14 dage i Sydamerika. Det er simpelthen for varmt til. Nej, men, prisen, jeg betalte for at opleve det, og opleve de glade mennesker, det var at spille en time af det musik, noget af det musik, jeg holder meget af, som jo er mit eget, ikke? Om aftenen. Og det er der, ser jeg med at gøre. Og det er vel også forklaringen på det, jeg egentlig faldt over, da jeg læste om festivalen, det her med, at jo, hvis man er vant til at komme på Roskilde, Skanderborg, den lille fede, eller hvad de hedder, Nibe, Jelling, så er det vel noget med, at man jo altid oplever de her hegn, VIP-områder, backstage, og hvis man er journalist, kan man, som i mit tilfælde, sidde et eller andet bestemt sted. Er der simpelthen en tanke bag, at der ikke skal, at der ligesom hos jer er fuldstændig åbent, og at musikerne ligesom går ned og mødes med fansene? Og... Jamen, jeg tror egentlig bare, det er blevet sådan. Altså, fordi vi er ikke interesseret i at være sådan en styrende faktor, der skal prøve på at sætte alle mulige regler og alt muligt. Op, og det har aldrig rigtig været nødvendigt. Det er, folk, de kommer, de betaler deres billet. Der er ikke nogen, der hopper over hegnene nogen steder, eller snyder, eller slås med nogen. Og vi mener egentlig, det er sjovere at have bandsen til at rende rundt, og være med som en del af det, sammen med publikum, end det er, og skulle dylle dem ind et eller andet sted. Det må da også være røvkedeligt nogle gange at blive puttet ind sådan på en eller anden bagsiden side. Og så vil jeg også sige, det er også en festival, hvor du oplever, det band, der lige er gået af scenen, og publikum glæder sig lige meget til det næste band, der spiller. Ja. Og det synes jeg er en stor forskel med God Island. Det vil sige, at bandet tænker, mangler vi kun 5 numre, så kan vi komme til at se det næste band. Altså, det ser du ikke ret mange steder. Og så kan man sige, så der er ikke den der udvisning. Altså, nu, jeg har oplevet på God Island, at backstage er fyldt op med festivalgæster, og bandene står ude i den åbne bar. Altså, det er meget fedt. Men, hvis man giver et eksempel, så en mand som Jørgen Olsen, som du nævnte tidligere fra Magtens Korridor, han siger, det eneste, han holder fri for, når han nu hver eneste dag er ude at spille med det der store orkester, han har, og spiller de der store shows, så det eneste sted, han aldrig nogensinde vil spille, det er God Island. Der vil han have lov til at komme ned og bare at være der. Han ville ikke spille der, hvis det var, fordi han vil bare have lov til at tage rundt og være den, han var, ikke? Mm. Fordi han nød den der stemning, som bare er fri og glad og alt muligt andet, ikke? Det er klart. Det der med, at der er simpelthen ikke nogen... Jeg er meget forelsket i tanke om, der ikke er nogen hegn, så man kan så heller ikke som fitseret radiovært på en af de mest aflyttede radiostationer her i landet, i her beskedenhed, forlanger jo lige for lidt VIP-treatment. Det kan man ikke. Man kan få lov til at give en bajer, så kan man få en igen, hvis man er heldig. Ja, sådan skal det være. Skal vi ikke lige... nu står den på... Der var mange numre, vi kunne vælge. Nu står den på nogen, der hedder Honningbarner. Var det noget, der kunne være interessant at høre? Ja. Kan vi lige præsentere det, du har med efter? Meget, meget talentfuld norsk ung band, som udgav en plade, der var det sidste år. De kender helt utroligt. De var lidt i vælten her i foråret, desværre på nogle ulykkelige omstændigheder, fordi deres trommeslager, ugen efter de har fået spillemandsprisen, som jo er den norske Grammy, mm-hmm. Kører sig selv ihjel ved at køre ind i en fjeldvæg. Ja. Men de var stået simpelthen ugen efter det igen hernede i Danmark spillet. Okay, de ville det? De ville det her. Nogle meget, meget, meget energiske unge mennesker. Det hedder Fri Palæstina, det nummer, vi skal høre. Yeah. Det var Honningbarner med nummeret Fri Palæstina. Du nåede faktisk at sige, Allan, da mens nummeret spillede, at det her norske band der er specielt ved, at teksterne bliver sendt som forslag af forskellige fans, og så laver de dem om, og sådan foregår der mange spændende ting i garagerockmiljøet. Og Louise, du spurgte også om de havde lyst til at udvide den her lille festival, som jo udsolgt, og der er kun plads til 600. Præcis. Altså, skal det ikke være større, så de ligesom får fat i et større publikum? Nej, altså, sagen er jo, at det er jo et lille sted, det her Madsensø. Mm-hmm. Der er ikke plads til ret meget, og vi kan ikke proppe ret mange flere telte, eller lokummer ind, faktisk. Så skal der i hvert fald hegn op omkring. Ja, så skal så der bliver der hegn, så bliver det Skanderborg, ja. Så derfor har vi har en ambition om sådan ad over, altså om det er sådan en 2020-plan, ligesom Helle Thorning, det ved jeg ikke, men sådan en cirkus, at vi skal op på 800 betalende, og så med frivillige og musikere, så lander vi på omkring 1000 mennesker, som nyder en hel weekend sammen, og større bliver det heller ikke. Jeg skal igen i dag spille Nephew med deres nye single Hjertestarter, men det, jeg synes, er allermest... jeg synes, at vi gjorde ikke rigtig nok ud af det i går. Nej, vi havde det travlt til sidst. Ja, men jeg synes bare, det er fordi, når... Altså, det egentlig handler om, det er, når et band sender en pressemeddelelse ud, så synes jeg nogle gange, det er stor kunst. Altså, hvis man virkelig hører efter, der står... Efter at have været hovednavn på den mest besøgte grønt koncertturné nogensinde, er Nephew klar med ny single. En single, hvor bandet tager et skridt i en mere rocket og organisk retning. Organisk. Hvad tænker du? Jeg aner simpelthen ikke, hvad det betyder. Og at man tager et organisk rock? Jeg tror, det er noget med, at man mere føler sig frem sådan... Jeg aner ikke, hvad det betyder. Urrock? Jamen, det er noget med, at når man skriver pressemeddelelser, så organisk, der slår man lige op i, du ved, den der ordbog over klichéer, så fyrer man lige organisk ind. Så tænker man, altså ind til mig, bliver imponeret. Det gør jeg egentlig også, men jeg bliver også forvirret, for jeg forstår ikke, hvad det betyder. Organisk retning, altså i den der kontekst. Ny nordisk køkken, kan jeg måske forstå. Hvor bandet tager et skridt mere i en rocket og organisk retning, og samtidig går tættere på hjertet end nogensinde før. Hjertesmerte. Sangen Hjertestarter, der udkommer mandag den 27. august, er på den ene side en hyldest til Vesterhavet, dets kraft, dets skønhed og foranderlighed, men den skyder sig også derind i menneskesindet, hvor rutinerne renses ud, og batterierne lader sig op, så livet kan mærkes, føles og opleves igen. Det er jo bare musik, kunne man indskyde, men musik har jo den her, kan jo være en emotionel bølge. Simon Kvam udtaler. Hele mit liv er jeg kommet ved Vesterhavet. Nogle gange ligner det kviksøl, andre gange champagne, men hver gang virker det som inspiration. Når jeg ikke kan mærke mig selv, og mit hjerte er gået på standby, så virker Vesterhavet som løftestang ud af denne tilstand, som en hjertestarter. Det er smukt. Ja, Hjertestarter er titelnummeret fra det kommende Nephew-album, der er på gaden den 2. november. Et album, hvor alle bandmedlemmer, som noget nyt kan høre, synge. OV og skræk. Og gitaren fylder mere i lydbilledet, og hvor Simon Kvam har arbejdet med en inderlighed og dyb personlig puls i teksterne. Der ikke har været tidligere. Det er, fordi jeg mener, at det tror jeg, de fremhæver, fordi andre bands arbejder nemlig ikke med inderlighed og et personligt udtryk. Et album, som holder fast ved de stærke melodier og det skarpskårende udtryk, Nephew er kendt for. Det var så dagens reklame, men Nephew er jo så store, så de kan holde til det. Og nummeret hedder Hjertestarter, simpelthen. Ja, og vi hørte det i går, og jeg tror, vi er nogle af de første, der spiller det. Og det vil vi gerne, og vi gør det igen. Hjertestarter med Nephew. Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Yeah.